Книга пророка Єремії. Розділ 3. Коли чоловік відпустить свою жінку, і вона піде від нього, і стане за жінку мужеві іншому, то чи можна йому повернутись до неї? Чи ж не цілком сплюгавилась та жінка? Ти з багатьма коханцями блудила, а мала б повернутися до мене, каже слово Господнє. Зведи свої очі на пагорби високі і розглянься, де ти не злягалась. Для них сідала єси край дороги, немов араб у пустині. Опоганила край блудом своїм і злобою своєю. Тим і дощі припинились, і не було дощу весняного. Чоло у тебе стало, мов у блудниці, ти соромитись не хотіла. І ось тепер, хіба не кличеш ти до мене, мій батьку, ти друг мого юнацтва? Чи збереже він гнів свій назавжди, затримає його повіки? Отак говориш, але злочини далі коїш, коли є нагода. І сказав мені Господь за царя Йосії: чи бачив єси, що зробила зрадниця Ізраїлева? Вона ходила на кожне узвище і під кожне дерево ряснолисте, і там блудувала. І я сказав: накоївши усього того, повернеться до мене. Та не повернулась. Бачила це невірна сестра її, Юдея. І хоч невірна її сестра Юдея і бачила, що я відіслав Ізраїлеву дочку за всі її блуди і дав їй розвідного листа, вона все ж таки не злякалась, а пішла і собі заходилася блудувати. І блудуванням своїм легкодумним опоганила землю і зчиняла перелюб з каменем та деревом. Та навіть по всьому цьому зрадлива її сестра Юдея не всім своїм серцем, а тільки лукаво до мене повернулась, каже слово Господнє. Тоді Господь сказав до мене: зрадлива дочка Ізраїлева показала себе справедливішою, ніж невірна Юдея. Іди і промов оці слова в голос на північ, і скажи: повернися, зраднице, Ізраїлева дочко, каже слово Господнє. Не покажу тобі мого обличчя у гніві, я бо милосердний, каже слово Господнє. Не гніватимусь повіки. Визнай лише свою провину, бо ти була невірна Господові, Богові твоєму. Розтринькала єси любов твою з чужинцями під кожним деревом ряснолистим, і мого голосу не слухала, каже слово Господнє. Поверніться, о відступницькі діти, каже слово Господнє, бо я ваш владика. Я візьму з вас по одному з міста, по двоє з родини, та й приведу на Сіон. Я дам вам пастирів до душі мені, що пастимуть вас мудро та розумно. І як намножитесь, і будете плодючі на землі за тих днів, каже слово Господнє, не говоритимуть більш кивот Господнього завіту, і на думку він нікому більше не спаде, і не згадуватимуть про нього, і не жалкуватимуть його, і робити його більше не будуть. На той час Єрусалим зватимуть трон Господній, і всі народи збиратимуться в Єрусалим заради імені Господнього і не ходитимуть уже більше за пожаданням лихого свого серця. На ті часи дім Юди ходитиме з домом Ізраїля, і обидва вони разом прийдуть з північної землі в землю, що я наділив батькам вашим у спадщину. Я думав собі, як би мені поставити тебе понад дітьми і дати тобі розкішну землю, найкраще між народами спадкоємство? Я думав, ти зватимеш мене мій батьку, і зо мною не перестанеш ходити. Але як жінка зраджує коханця свого, так і ви зрадили мене, доме Ізраїля, каже слово Господнє. По узвищах чути голос, плач і благання дітей Ізраїлевих, бо вони викривили свою дорогу, забули Господа, Бога свого. Вернітеся, о відступницькі діти, я вилікую ваші відступи. Ось ми прийшли до тебе, бо ти єси Господь, Бог наш. Справді, узвища – марнота, гамір по горах. Справді, у Господі, нашому Бозі, Ізраїля спасіння. Ганьба пожерла труди батьків наших, уже з наших молодощів, овець їхніх і товар їхній, синів їхніх і дочок їхніх. Лягаймо в нашу ганьбу, і стид нехай нас покриє, бо проти Господа, Бога нашого, ми согрішили. Ми і батьки наші, вже з молодощів наших і понині, і ми не слухали голосу Господа, Бога нашого.